ای مرد وطن چون زی وطن بی خبر استی، یا نال بگوشت نرسید یا کی کرستی. ای مرد وطن چون زی وطن بی خبر استی، یا نال بگوشت نرسید یا کی کرستی. روی دب بستان تو از کفر و درختیم، روی دب بستان تو از کفر و درختیم. مشهور و به عالم شده خود هم خبر استیم، مشهور و به عالم شده خود هم خبر استیم. ای مرد وطن چون زی وطن بی خبر استیم، یا نال بگوشت نرسید یا کی کرستیم. بر ماو تو بر کند نشد ریش جهادت، بر ماو تو بر کند نشد ریش جهادت. ای شایق این کار چرا بی تبر استیم، ای شایق این کار چرا بی تبر استیم. ای مرد وطن چون زی وطن بی خبر استیم، یا نال بگوشت نرسید یا کی کرستیم. فریاد و برارند و شغالان بدیارد، فریاد و برارند و شغالان بدیارد. ای شیر و مگر خواب بدرد کمر استیم، ای شیر مگر خواب بدرد کمر استی. ای مرد وطن چون زی وطن بی خبر استی، یا نال بگوشت نرسید یا کی کرستی. بومان بدر بام تو دارند و هیاهوی، بومان بدر بام تو دارند. ای باز قوی چنگ چو سر زیر پرستیم، ای باز قوی چنگ چو سر زیر پرستیم. ای مرد وطن چون زی وطن بی خبر استی، یا نال بگوشت نرسید یا کی کرستیم. اجداد تو از کشور و دین کرد و حمایت، اجداد تو از کشور دین کرد و حمایت. گر نیست و نشانت ز پدر چون پسر استیم، گر نیست و نشانت ز پدر چون پسر استیم. ای مرد وطن چون زی وطن بی خبر استی، یا نال بگوشت نرسید یا کی کرستی. امیر از اسلام مگر سوز نداری، امیر از اسلام مگر سوز نداری. از کشور اسلام و بیرون شو ضرر استیم، از کشور اسلام و بیرون شو ضرر استیم. ای مرد وطن چون زی وطن بی خبر استیم، یا نال بگوشت نرسید یا کی کرستیم. ای مرد وطن چون زی وطن بی خبر استی، یا نال بگوشت نرسید یا کی کرستی، یا نال بگوشت نرسید یا کی کرستی.